राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 24 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण ना लोगों को यदि वो 4 बजे वाले सत्संग में पहुंचे इस समय आपके मन की बात चल रही ऐसी। अच्छा तो भी क्या मन में कोई आई तो नहीं है। सुबह की कुरवंती आई थी किम भक्ति उसके बारे में थोड़ा प्रकाश मिले तो अच्छा। कुरवंती अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। हाँ। तो ये कुरवंती अहेतु किम भक्ति अहेतु की भक्ति क्या है? मानो कामना नहीं कोई तरह की इच्छा नहीं कोई तरह की चाहना नहीं सत्य ही स्वाभाविक भगवान मीठे लगे अच्छे लगे। ये बात मैंने इस बात कही थी कि जो भगवान को कल्पित मानते हैं ना भगवान कल्पित है भगवान कल्पित नहीं है भगवान ही वास्तव में सच्चे है दूसरा संसार कल्पित है ये कह सकते हो। भगवान की कल्पना कौन करेगा तो उसमें कहा ऐसा नहीं है। भगवान तो ऐसे विचित्र है जो आत्मा रामाश्र बुनया परमात्मा में नित्य निरंतर स्थित रहने वाले आत्मा राम है। कई किसी की किंचित मात्र भी आवश्यकता चेष्टा जरूरत नहीं है। अरे वृंदा पे जो निर्ग्रंथ ग्रंथों से ऊंचे उठ गए शास्त्र में समान निवर्तन वे भी भगवान में भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान ऐसे ही विचित्र है तो भगवान बहुत विलक्षण है। वो प्रेम के पुंज है ज्ञान के पुंज है वो सब चीजों के वो गोस्वामी महाराज कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है केवल कृपा ही कृपा बरस रही है केवल प्रेम ही प्रेम बरस रहा है केवल ज्ञान ही ज्ञान बरस रहा है केवल आनंद ही आनंद बरस रहा है। ऐसे विचित्र है भगवान। तो शंकादिक है नारदादिक है भगवान शंकर है ये भी भगवान की भक्ति करते निर्गन था और क्यों करते अहेतु के कोई चाहना नहीं। राम जी की राजगद्दी हुई तब शंकर भगवान ने स्तुति करी उसने कहा कि महाराज बार बार बर मांगू हर्ष देहु श्री रंग मैं बार बार मांगूंगा और हे श्री रंग आप हर्षित हो खुश होकर प्रसन्न होकर देना क्योंकि बार बार मांगने से जिससे मांगते हैं वो उगता जाता है क्या पीछे पड़ गया तू ऐसे तेजी आ जाता बार बार बार मांगो हर्षित हो श्री रंग प्रसन्न होकर दीजिए क्या चाहते हो बोले बाबा के पद सरोज अनपायनी भक्ति ये विघ्न होता है बाधा होती है मन में जो कामना होती है ऐसी भक्ति की जाए वो बाधा होती है कामना की तो भक्ति अनपाय अपाय नहीं हो अपाय हो विश्लेषण दूर नहीं हो जिससे मन कामना से आदमी दूर हो जाता है संसारी कामना लाकर बीच में रख देने से वो दूर हो जाता है। तो ऐसा विघ्न रहते अबाध कर्म चरणों की भक्ति चाहता हूँ और क्या चाहते हो कि सदा सत्संग सत्संग तो सदा हो और भक्ति में कोई बाधा न हो। तो ये कामना है ये बाधा है संसार की चाहना है ये बाधा है कुछ भी चाहना नहीं है तो फिर भक्ति होगा। इस वास्ते कहा भागवत में, अकाम सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न यथेत पुरुषम परम। अकाम है, कोई कामना नहीं, कुछ भी कामना नहीं, ना भोग की है, ना मोक्ष की है, ना कोई लोक की है, ना परलोक की है, लोक की लोकेशना पुत्रेशना वित्रेशना कोई किसी तरह किसी बात की इच्छा नहीं है। बोल क्या करें कि कुछ नहीं करो तो भक्ति करो, बस कुछ भी चाहना नहीं तो भगवान का भजन करो। भगवान तो अपने हैं, क्यों मात्र जितने प्राणी वे सब परमात्मा के अंश है, अंश है, वो अंश की तरफ जाता है। ये स्थिति ही अब जैसे पत्थर फेंको नीचे आएगा क्योंकि पृथ्वी का अंश है, जैसे आग सुलगाओ तो ऊपर हो जाएगी क्योंकि सूर्य का अंश है, वो अंश की तरफ स्थिति ही जाता है। ऐसे जीव मात्र स्वाभाविक भगवान की तरफ जा रहे हैं, वो भगवान की लालसा है, वो जड़ चीजों की राग होने से वही लालसा या आसक्ति होगी, कामना होगी, वासना होगी, तृष्णा होगी, इधर है वो भगवान की, अपने अपने प्रभु की है। तो कामना होने से आदमी भूल जाता है स्वयं अविनाशी परमात्मा अविनाशी, और चीज होने वाली विनाशी, और विनाशी चीज की इच्छा करता है उधर मन चला गया तो वो भटक जाता है। तो अनपायनी भक्ति सदाई बीच में बाधा न हो और सदा सत्संग, सदा सत्संग करे। अब भगवान शंकर वो सत्संग करने से क्या लेना है, कोई साधन करना है, कुछ काम करना है, तो भगवान की चर्चा है वो होती रहे, उनका नाम लेते रहे, उनके गुण गाते रहे, किस वास्ते के वास्ते नहीं, स्वाभाविक स्वाभाविक ही। जैसे पत्थर ऊपर फेंके तो किस लिए आता है, नीचे क्यों आता है, अग्नि सुलगाओ तो ऊंची जाती है, क्यों जाती है, अरे क्यों क्यों उनका स्थान है, बोलते हुए ऐसे स्वाभाविक भगवान में प्राणी मात्र का अनुराग है, कारण के परमात्मा का अंश है। अनंत जीव है जिनमें कोई गिनती नहीं कर सकता, ये जीव सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश है। इस बार जो भगवान अच्छे लगते हैं, वो भगवान अच्छे लगते हैं उस जगह संसार के साथ संबंध जोड़ दिया, इस बार संसार अच्छा लगने लग गया, अब भगवान को भूल गए, वास्तव में भगवान की तरफ चलते हैं। जब अकाम कोई कामना है तो तीव्र भक्ति योगे न यदि पुरुषम परम, कामना कुछ कोई चाहना नहीं तो भजन करो निरंतर। कहते हमारे तो सर्व काम है, लोक और परलोक और मान और बढ़ाई आराम और शरीर कुटुम्ब सब धन संपत्ति वैभव लोक को सब चाहिए, कोई सब चाहिए तो भगवान का भजन करो, सब बिना भगवान के कोई सब चीज नहीं ले सकता। तो तू कह जा तो हम तो चाहते हैं केवल मुक्ति कल्याण चाहते, और कुछ ही चाहना क्या करेंगे, भगवान का भजन करो। तो अकाम सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे न यदि पुरुषम परम, कुछ भी नहीं चाहिए तो भजन करो, सब कुछ चाहिए तो भजन करो, मुक्ति चाहिए तो भजन करो, भक्ति चाहिए तो भजन करो, प्रेम चाहिए तो भक्ति करो, आनंद चाहिए तो भक्ति करो, कुछ नहीं चाहिए तो भक्ति करो। तो अपने प्रभु तो भगवान की भक्ति इतनी विलक्षण है, इतने भगवान अनिश्चित है, लोगों को विलक्षण है, जैसे कोई मापतोल नहीं, कोई कह नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, सो बताया ना, ऐसे भगवान है। संत लोग कैसा कोई को कहते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा है कि भगवान को तो भगवान खुद ही नहीं जानते, जैसे भगवान राम न सके नाम गुण गाई, नाम के गुण राम जी गा नहीं सकते, ऐसे भगवान क्या है, भगवान शायद जानते हो, क्यों अपार है, असीम है, जान जाए तो पार हो जाएगा, सीमा हो जाएगा उसकी, इस वास्ते असीम अनंत परमात्मा है। तो सूर्य वर्ष में आ गई बात, आ गई मन में, ऐसे भगवान की जो कल्पना कर लेते हैं ना कि भगवान एक कल्पित है, माया कल्पित है, अविद्या कल्पित जीव है, विद्या कल्पित ईश्वर है, इससे बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा बड़ी हानि हुई है, नास्तिकता पैदा हो गई। भगवान कल्पित नहीं है, भगवान तो वास्तव में है, ये सब संसार अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। और हमारा भगवान के संबंध स्वाभाविक है, स्वतः है, वास्तविक है, और संसार का संबंध बड़ा होती है। आप सब जितने एक एक सोचो कि हम संसार में आए हैं और जाएंगे, ये बना हुआ संबंध है, कहीं भी संबंध बनावटी है, ये है नहीं, केवल बहम है। और परमात्मा संबंध, परमात्मा का स्वतः संबंध है, स्वाभाविक है। मम ही वांशो जीव लोके जीव भूत सदा जीव रूप, मां मेरा ही अंश, केवल मेरा ही अंश, मम ये वांश। अकेले से ये बताया कि जैसे हम दो माँ बाप के दोनों के अंश से लेत बैठे हैं, ऐसे भगवान के अंश केवल भगवान के ही है, ये नहीं कि माया का अंश भी साथ में है ना। मम ही वंश, केवल मेरा अंश है। चेतन अमल सहज सुगराशि, चेतन है, अमल है, सहज सुगराशि परमात्मा है, सहज स्वाभाविक आनंद आनंद। तो परमात्मा सर्वोपरि है, परमात्मा बड़ी कोई नहीं है। तो सुबह ये बात बता रही थी, परमात्मा विचार का विषय नहीं है। लोग विचार का विषय सोचे, विचार का विषय वो होता है जिसको हम देखते हैं, ऐसा जानते हैं, पूरा जानते नहीं। जहाँ पूरा नहीं जानते वह विचार किया जाता है, भगवान दिखते है नहीं, इस वजह से विचार के विषय नहीं। ये तो कोई मानने के विषय, परमात्मा है ऐसा मान लो, जो मर्जी नहीं मत मानो, वो मानने की मर्जी है, मानो मत मानो। परंतु भगवान के माने बिना सुख शांति होगी नहीं, संतोष होगा नहीं। मालिक को न माने तो क्या दशा होगी, दुर्दशा होगी। इस वास्ते परमात्मा है, और वो है क्या है, वो हमारे लिए है, केवल हमारे लिए है। माता पिता किस वजह से बालक के लिए होते हैं, आजकल की बात नहीं कहते हैं, बच्चा माँ बाप के, माँ बाप बच्चे के लिए होते हैं। ऐसे भगवान हमारे लिए है, हमारे है और हमारे लिए है, कोई हमारा नहीं और हमारे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं हमारे लिए, ना तो हमारा है ना हमारे लिए है, भगवान ही हमारे हैं और हमारे लिए, अपने खुद के हैं ये, अपने खुद खुद के, एक एक व्यक्ति के अपने खुद के, और सबको शांति देने वाले। भगवान को मानते हैं उनका भी भगवान कल्याण करते हैं, और नहीं मानते हैं उनको भी भगवान देते हैं, उनको भगवान वैसे ही देते हैं। माने न माने भगवान की इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई जाने न जाने उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई स्वीकार करे अस्वीकार करे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कृपा भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे भगवान को द्वेष करो, चाहे प्रेम करो, चाहे बैर करो, चाहे उदासीन रहो, भगवान और भगवान की कृपा में कोई फर्क नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, सब प्राणियों के साथ में समान हूँ, न मेरे द्वेष का विषय है न मेरे प्रेम का विषय है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि, भक्ति से मेरा भजन करते भी मेरे मन मैं उनमें, प्रियो ये ज्ञानी तो अत्यर्थम, जो ज्ञानी है उसको मैं अत्यंत प्यारा हूँ, और मेरे को वो अत्यंत प्यारा है। ज्ञानी क्या, वासुदेव सर्वमिति स ज्ञानवान, इति ज्ञानवान स महात्मा भिक्षु दुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है, लोक के भगवान है, इसी के भगवान ही है, ये दिखता है, ये तो बदलने वाला है। अरे इसमें समय परमात्मा को न बदलने वाला, नित्य निरंतर अक्षुण रूप से है, जिसे ज्ञानवान है, केवल भगवान अपने, उसी सिवाय अपना शरीर अपना नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, मन अपने नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, श्वास अपने नहीं है, ये कोई अपना नहीं है। भगवान ने अपना प्रकृति बताया, भूमि अपने पांच तत्व, मन और बुद्धि अहंकार आठ, ये आठ भेद प्रकृति, ये अपरा है, और जीव ये परा है, भगवान के साथ संबंध है दोनों का, पर ये परिवर्तनशील है, ये भी भगवान का एक अंग है, और अपरिवर्तनशील है, ये भी भगवान का एक अंग है, ये भगवान पूर्ण है। हम कृष्ण से जगत का प्रभु प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभु और प्रलय होंगे, मेरे से ही संसार उत्पन्न होता है, मेरे से ही पालन होता है, और मेरे में लीन हो जाता है। लीन भूल वेश ही प्रकट हो जाता है। तो भगवान है जो कहे तुम्हें सब प्रकट हुआ था, भगवान से उत्पन्न हुआ तो भगवान ही हुआ, केवल भगवान ही हुए, परमात्मा ही परमात्मा है। कोई परमात्मा प्राप्ति चाहे तो बड़े शुभ मजा है, देखा राग द्वेष छोड़कर भगवान को मान लो निहाल हो जाओगे। ये राग द्वेष ठीक रूपये ठीक ये गलती करती है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंदात प्रमुचते, जो निर्द्वंद्व होता है ना राग करे ना द्वेष करे ना किसी को बुरा समझे ना भला समझे तो परमात्मा प्राप्ति तत्काल हो जाए। ये द्वंद्व के कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, वो तो नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, कभी अप्राप्त होगा ही नहीं, कभी अप्राप्त हो सकता नहीं। भगवान की ये सामर्थ्य नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा की ये सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य हो गया कैसे हो जाए, वो ये कैसे हो गया अपने से आप वाले कैसे हो जाए। तो बड़ी सीधी बात है, भगवान है सब जगह ईश्वर रूप है, भरो भरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसी फल हुई उसके प्राप्त करने का बड़ा सीधा रहता है। ना राग करे ना द्वेष करे, ना ठीक समझे ना बेठीक समझे, ना अनुकूल फसे ना प्रतिकूल रहे, ये दो द्वंद है। ये के ऐसा नित्य संन्यास यो न दृष्टि न कांक्षति, ना इच्छा करता है ना बैर करता है, ना भला समझता है ना बुरा समझता है, ना राग करता है ना द्वेष करता है। निर्द्वंद्व ही मां बहु ये दो है ना, राग द्वेष अर्घ शोक अनुकूल प्रतिकूल ठीक है बेठीक अच्छा बंधन यही बंधन है। द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधार्थ मुच्यते, सुख पूर्व बंधन से मुक्त हो जाता है, सुख पूर्व ही कुछ परिश्रम नहीं पड़ता, कुछ लेना देना कुछ नहीं होता, सत्य ही मुक्ति हो जाती स्वाभाविक। ये द्वंद्व है यही बांधने वाली चीज है। तो परमात्मा परिपूर्ण सत्य सिद्ध है स्वाभाविक, सब कण कण में नास्तिक तो कहते हैं परमात्मा है ही कि नहीं दिखता नहीं, और आस्तिक कहते हैं परमात्मा ही है और हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल राग द्वेष से ही संसार दिखता है। राग का कारण अच्छा दिखता, द्वेष का कारण बुरा दिखता है। जहाँ राग हो जाता है उसी बुरा ही नहीं दिखती, जहाँ अपना पर कर लेता है मेरा है ऐसा मान लेता है वहाँ दोष नहीं दिखता, जहाँ दूसरा है और है मान लेता है वहाँ प्रेम नहीं होता। सोच जाते हैं टट्टिशाप करते हैं हाथ के मेला लग जाए तो उतनी घड़ा नहीं हो रही, धो लेते हैं नहीं भी, घड़ी में पड़ा हुआ मेला है उस हाथ लगे बहुत घड़ा होती है, वो मेरा करते हैं मेरा है, जहाँ मेरा माना वहां बताई मेरा नहीं है पैर हो जाए। तो ये राग द्वेष है दूसरी खास, ये दोष निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंधा तो मुझे, किसी को बुरा नहीं मानेगा उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये सीधा साधन है सीधा, किसी को बुरा ना माने, ना अपने बुरा माने ना और किसी को बुरा माने, किसी को बुरा माने ही नहीं, कोई बुरा ही करे ही नहीं, किसी को बुरा सोचे ही नहीं, बुराई अपने हृदय से उठा दे, बुरा कोई है ही नहीं, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। सुख से दुख से न को भी दाता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, जब मानता है ये सुख देता है दुख देता है गलती है। परो ददाती कुबुद्धि रेशा, दूसरा सुख दुख देता है ये कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है, कुछ बुद्धि है नीच बुद्धि, सुख देने वाला दुख देने वाला कोई है ही नहीं। स्वकृत अपने किए कर्मों का फल रूप है, अपने की हुई बात ही वो सामने आती है अनुकूल प्रतिकूल से, अच्छा किया वो अनुकूल आ जाती है, प्रतिकूल बुरा किया प्रतिकूल रूप से आ जाती है। तो सुख देने और दुख देने कोई है ही नहीं, अपने बिल्कुल सुख देने है ही नहीं, ना कोई बुरा करना है ना भला करना है जो चुपचाप रहना है जो बचू रहना है, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। सीधी परमात्मा की प्राप्ति सबको हो रही है, केवल अथार मुंडा बुरा करने से ही बंद हो रही, अनुभव ही हो रहा है। अगर बधार बुरा भाव न पैदा करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हर्ष शोक न हो, राग और द्वेष न हो, ठीक है बेटी न हो, दुख सुख न हो, ये प्रत्यक्ष बात है, आपके ना सुख रहता है ना दुख रहता है, ना अनुकूल रहता है ना प्रतिकूल रहता है, ये सबका अनुभव है। आप रहते हो तो आपका स्वरूप अनुकूल प्रतिकूलता से रहित है, ये अनुभव है सबको। अनुकूल प्रतिकूल आता जाता रहता है, आप रहते हो वैसे ही आपका स्वरूप स्वतः वो ही है एकदम, क्यों उसी परमात्मा का अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ऐसे आप चेतन अमल सहज सुखराशी है। पिता भी जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र होता है, तो हम परमात्मा का ही स्वरूप है सहज स्वाभाविक। इस राजी बजारी ठीक है बेठीक है अनुकूल प्रतिकूल, ये द्वंद्वों के कारण हम फंस गए मुफ्त में, कुछ लेना नहीं देना, कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान के, फायदा किसी तरह का ही नहीं, थोड़ी देर में किसी तरह का नुकसान नहीं, इतनी पक्की बात है। करके देख ले आप, जहां ना ही राग है ना द्वेष है, वहां कुछ है ही नहीं, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद सत्य स्वाभाविक, ये राग द्वेष की बात है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, भीतर चाह ना कर भी इसे भ्रष्ट हुआ, चाहना ही नहीं, आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद। कुछ उद्योग करना है परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, न किसी को भला समझे न किसी को बुरा समझे, अब ईश्वर है उसमें क्या भला है क्या बुरा, शेष परमात्मा ही स्वरूप है, तो भला क्या होता है बुरा क्या होता है, कहाँ भला है कहाँ बुरा है, ईश्वर परमात्मा तो है, आनंद ही आनंद है। भला बुरा सापेक्ष होते हैं, परमात्मा निरपेक्ष है, इस बार सत असत तत्परंत सत्य असत से परे, मैं सत असत सापेक्ष है, एक ही अपेक्षा अच्छा एक ही गंदा आता है, और निर्द वो सतह स्वभाव निरपेक्ष तत्व है, भला बुरा तो सापेक्ष है ना, भले की अपेक्षा बुरा और बुरा की अपेक्षा भला, और दोनों से रहित तो निरपेक्ष हुआ अपेक्षा नहीं, किसी कारण भला और बुरा होता ही नहीं, वो है जो का क्यों है, तो उसकी प्राप्ति स्वतः सबको पूर्ण प्राप्ति है, पूर्ण ही प्राप्ति है, केवल राग और द्वेष करके और संसार बना लिया, मनुष्य के अपने जीव के अपने बनाई हुई सृष्टि अपने को दे रही है, अपने कहते राग करे ना द्वेष करे मौज हो जाएगी तत्काल। आज ही विचार कर लिया कि ना तो किसी को बुरा समझूंगा ना किसी को भला, हम तो एक ही समझेंगे भी, अरे एक समझ लेंगे, अगर ये बता बुरा है बुरा सभी बुरा सभी सब बुरा है तो काम हो जाए, सभी भला है तो हो जाए, अथवा भला बुरा नहीं तो हो जाए, दो पैदा कर लेते, सभी बुरा है सभी बुरा सभी बुरा सभी बुरा सभी बुरा, तो सबसे उपरती हो जाएगी, किस में राग होगा बताओ, सबसे उपरती हो जाती क्या होगा, स्थिति परमात्मा में होगी, क्यों परमात्मा बुरा मानो चाहे भला मानो कुछ मत मानो, परमात्मा तो रहते ही है, बुरा मानो तो परमात्मा रहेंगे, भला मानो तो परमात्मा रहेंगे, भला बुरा दोनों मानो तो परमात्मा रहेंगे, केवल भला मानो परमात्मा रहेंगे, केवल बुरा मानो तो परमात्मा ही रहेंगे, एक मानोगे तो परमात्मा के सिवा क्या रहेगा बताओ, सापेक्ष बंध के कारण तो बंधन है, जो है तत्व वो है ही है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना, वो नहीं है वो देखता है, क्योंकि नहीं से नहीं दिखेगा, अपने शरीर और इंद्रियां मन बुद्धि अपने जिस धातु के हैं उसी धातु का ये संसार है, तो उस सजाती दिखता जैसे आंख से रूप दिखता है, कान से शब्द सुनता है, त्वचा से स्पर्श होता है, तो नेत्रों से रूप दिखता है, तो नेत्र की जाति का है, तो संसार की जाति से संसार दिखता है, आपसे परमात्मा दिखे खुद आपसे, बुद्धि से नहीं दिखेगा, आप क्या है आप खुद देखो तो परमात्मा दिखेंगे, तो ध्यान में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप स्वयं सोचे तो आप में क्या मिलेगा, काश आपका स्वयं अनुभव होगा कि मैं हूं बस अनुभव होगा, वो मैं हूं मानने से हूं मैं। अगर मैं नहीं मानो तो है हूं नहीं है, हूं तो मैं होने से होता है। तो मैं ये अहंकार है, ये प्रकृति है, आठ भेद वाली प्रकृति है मैं, उसको न करने से हूं है होगा। तो मैं हूं और वो है, आपका रूप हुआ है, मैं होने से हूं हुआ है, तू है, यह है, वह है और मैं आती हूँ हुआ, तो हूँ मैं के कारण हुआ, मैं नहीं हो तो है ही रहेगा ना, तू है तो ही है, यह है तो ही है, वह है तो ही है, मैं हूँ तो ही है ही तो रहा, तो है ही तो हुआ तो स्वरूप है। तो आपका स्वरूप सत्ता है, आपका स्वरूप सत्ता है, 84 लाख जोड़ी में और नरक और स्वर्गों में जाने वाले आप तो वही हो। नरक स्वर्ग 84 लाख जोड़ी ये तो बदलती है, आप बदलते हो क्या? आप कभी नहीं बदलते, वो आप हो। आपका क्या है? सत्ता स्वरूप होना अपना आपका स्वरूप है। तरह तरह शरीर धारण करते हैं, तो शरीर धारण करने से आप क्या शरीर हो जाते हैं? आपकी निरंतर सत्ता रहती है, तभी तो जीव 84 लाख जोड़ी में भटकता है, स्वर्ग में जाता है, नरकों में जाता है, तो जाता है आता है तो स्वयं तो रहता है कि नहीं? स्वयं ना नरकी है, ना स्वर्गी है, ना संसारी है, ये तो बदलता है, आप बदलते नहीं है। सीधी सरल बात है, सीधी सरल। और सुख दुख सुख आने जाने वाले, अनुकूल तो प्रतिकूल तो आने जाने वाले, लाभ और हानि आने जाने वाले, आने जाने वाले मत भरो, आप है जो ले जाओगे। आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, तो आम तो सुख सहलो, आप सहलो, उनमें राजी न हो, आपके भीतर असर न हो, आप वो असर क्या है? उनको सत्ता देते हो, सत्ता दे बदलने वाले को सत्ता देते हो, श्रद्धा देकर महत्ता देते हो, महत्ता देकर संबंध जोड़ देते हो, संबंध जोड़ दे सुखी दुखी हो जाते हो। अरे अब संबंध मत जोड़ो, होता रहे कुछ असर नहीं होगा, संबंध मत जोड़ो, होता रहे बदलता रहे, सुबह हो जाए, शाम हो जाए, दोपहर हो जाए, रात्रि हो जाए, दिन हो जाए, पुनः प्रभातम पुनरे वरी पुनः शशांक पुनर्विद्य रवि हो जाए। आप है जैसे कि तुम रहते हैं, आप किसी जूनी में जाओ, आप में तो फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे संसार में सब जगह परमात्मा रहते हो, उसमें फर्क पड़ता ही नहीं। तो संसार में रहते परमात्मा फर्क नहीं पड़ता, आप किसी जगह फर्क नहीं पड़ता, तो आप और परमात्मा तो एक ही हुए। ये नाना तो शरीर और संसार हुआ है, आप तो नाना हुए नहीं, अब है जो कि दो है। सीधी सरल बात एकदम सीधी, कितनी पक्की सरल सिद्धांत की बात। तो आपका स्वरूप है हुआ, ये नहीं आपका स्वरूप नहीं है, शरीर नहीं था और फिर नहीं हो जाएगा, ये जितना देखिए नहीं में ही नहीं में जा रहा है, और नहीं की सत्ता है नहीं, ना सत विद्युत भाव, असत भाव न विद्युत भाव ही नहीं, ना सत ना भी हो विद्यते सत, सत का अभाव है ही नहीं, ये अभाव है इसका हमें संबंध नहीं, जो है तो उसका अभाव होता नहीं। स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, स्वतः स्वाभाविक, इसमें कोई कुछ करना नहीं है, कुछ भी करने की बात पूर्ण होते ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, कुछ भी करना नहीं है, सुबह शांत है, नींद भी नहीं है, आलस्य नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, कुछ क्रिया भी नहीं है, कुछ वस्तु भी नहीं, कुछ व्यक्ति भी नहीं है, कहाँ संसार है? निर्मल मुक्त अवस्था सत्य सिद्ध सत्य, आप सत्ता आप है रूप आप है, वो है वो परमात्मा में आप नित्य निरंतर रहते हैं, निरंतर कभी अंतर पड़ता ही नहीं। शरीरों के साथ अपने को मान लेते हैं, क्या शरीरों के साथ रहते हैं आप? क्या कोरोना के साथ आप रहते हैं? आप तो रहते हो, ये बहते हैं। अब बहते हो रहते का संबंध के साथ मन में श्रृंखला हो, चाहे बाहर दूसरी स्थिति हो, चाहे नींद हो, चाहे आलस हो, चाहे कुछ भी हो, वो आता जाता रहता है। आप है ज्यों के त्यों रहते हैं, है ज्यों के त्यों रहना, इसका नाम मुक्ति। जब साथ मिल जाता है ना बंधन, जो साथ नहीं रहता उसके साथ संबंध मान लिया, ये बंधन है। केवल आपका माना होगा, आप न माने हो जाएगा। कभी हमारा न मानना होता नहीं, हमारे से होता नहीं तो कोई परवाह नहीं। आप इनके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, आप एक रूप रहना चाहते हैं कि नहीं, कहते चाहते हैं तो बस आप एक रूप रह न रह जाए तो दुखी हो जाओ। बालक के भी मन की बात नहीं होती तो रोने लग जाता है, अपने मन से ही नहीं रोने लग जाएगा। आपके मन से ही हो ना हो तो रोने लग जाओ, हो जाएगा। वो परमात्मा तमेव माता से माँ है, वो माँ से रोना नहीं सहा जाता। कौन सा रोना? कि जो वास्तविक तत्व है उसके बिना जो दुखी है वो दुख भगवान नहीं सह सकते। अरे दुख के लिए दुखी हो तो भगवान परवाह नहीं करते कि मेरे धन चाहिए, बेटा चाहिए, मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रशंसा चाहिए। अब भले मर जाओ और रोगे तो भगवान परवाह नहीं करते, परवाह ही नहीं करते भगवान, मर जाओ भले। अरे दुख है जितना काफी है और क्यों लेता है, कहीं और चाहिए तो रो रहे। वास्तविकता के लिए रोने लग जाओ तो वो दुख भगवान सह नहीं सकते। परम दयालु दुख कैसे सह सकते? तो दुनिया में दुख क्यों हो रहा है? दुख के लिए दुख हो रहा है, दुख साथ है। दुख मान हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, जीवन हो जाए, मेरे मन सा ही हो जाए, ये दुख ये भगवान करते रहे। एक कारण से आपका लाभ नहीं है, आपका उद्धार नहीं है, आपके लिए भला नहीं है, नुकसान है। इस बात भगवान सुनते ही नहीं। असली जिज्ञासा जग जाए तो परमात्मा तत्व तैयार है हरदम। कभी अभाव हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं। परंतु द्वंद्व में फंसे हुए सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते हैं। अरे सुख दुख दोनों आप में है नहीं। देखो प्रत्यक्ष सब एक एक भाई एक एक बहन सोचे कि सुख दुख आने जाने वाले है कि नहीं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बढ़िया आता है, कभी घटिया आता है। ये तो आने जाने वाले हैं। आप कहाँ सुख है, दुख है, कहाँ घटिया बढ़िया है? आप तो एक ही रहते हैं कि नहीं? एकदम सच्ची बात है, आप तो वही रहते हैं। सुख आ जाए तो वैसे ही रहते हैं, दुख आ जाए आप तो वैसे ही रहते हैं, अनुकूलता है आप वैसे ही रहते हैं, प्रतिकूलता आप रहते ही। ये सब बदलते हैं, पता है कि नहीं? ये द्वंद्व क्या है? आने जाने वाले हैं, इसको द्वंद्व कहते हैं। आप अगर नहीं रहते तो आने जाने को कैसे पहचानते? ये हम बैठे हैं तो आने जाने को पहचान, ये आया, ये गया, ये दे गया, दे गया। तो हम जाने वाले नहीं है, आने वाले नहीं है, हम बैठे हम जानते। ऐसे आपके सामने जितनी आप है, स्वर्ग है कि नरक है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी कुछ कोई झूठ है कभी कोई झूठ है, कभी कैसी परिस्थिति है कभी कैसी परिस्थिति है। तो बदलते को जानने वाला बदलता है क्या? अगर वो बदल रहे तो बदलने को जाने कैसे? बदलने को जानने वाला न बदलने वाला होता है। बदलने वाला तो बदल वाले के साथ बदल गया, जानेगा कैसे? बदलने वाला तो बदल गया और वो जानेगा कैसे? न बदलने का नहीं जानता है। रास्ते पर आप खड़े हैं, आपके सामने कई आदमी गए तो कई आ गए, कई इधर गए कई उधर गए, उसको जानने वाले आप इधर गए थे वहीं खड़े हैं आप। इसी तरह आप स्वयं सुख दुख अनुता प्रतिकूलता जानने वाले हैं, इसमें कोई संदेह है क्या? कोई संदेह हो तो बताओ। निसंदेह आप जानने वाले, तो आप उनके साथ में क्यों मिलते हो? वो रहेगा नहीं और आप जाएंगे नहीं। आफत यही है, जो निरंतर रहने वाला निरंतर जाने वाले के साथ संबंध जोड़ लेता है, इससे दुख पड़ रहा है। निरंतर जाना है, आपका निरंतर रहना है। जैसे गंगा जी के नीचे बहुत बड़ी शिला है, बड़ा भारी पत्थर है, उस पर गंगा जी बह रही है। गंगा जी में पहला कूड़ा कचरा आ गया, रेती आ गई, गुदला हो गया, रेती बह गई, कूड़ा करकट आ गया, फूल आ गए, गंदगी आ गई, अच्छा आ गया, कोई मुर्दा आ गया, कोई जीता हुआ तैर आ गया। वो आने जाने में कई तरह के हैं, शिला कई तरह की है क्या? गंगा में बाढ़ आ गया, कभी थोड़ा आ गया, कभी जरा आ गया। गंगा शिला में थोड़ा ज्यादा है क्या? उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये आप देखो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष आपके सबके अनुभव की बात है, किसी का अनुभव नहीं हो तो शंका करो। कभी आपकी जागृत आती है, कभी स्वप्न आता है, कभी सुषुप्ति आती है, कभी मूर्छा आती है, कभी समाधि होती है, कभी ठीक होता है, कभी बेठीक होता है, कभी दिन आता है, कभी रात आती है, कभी घाम आता है, कभी छाया आती है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी हवा चलती है, कभी वर्षा आती है। आपके आते जाते हो गया, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम निसंदिग्ध बात है। संदेह हो तो पूछो। तो आप अपने स्वरूप में रहो, इस बात की गीता ने कहा सम दुख सुख स्वस्थ, स्वयं स्थित हो जाओ, स्वयं फर्क नहीं पड़ता। सम दुख सुख स्वस्थ समोषण तुल्य प्रिया प्रिय प्रिय तुल्य रहो है जो भी बात प्रिय रहो प्रिय। ये आने जाने वाली आगवा पाई नित्या स्थान स्थित साफ कह दिया भगवान उसे लो। क्या होगा महाराज कि यंग ही न व्यधयंती थे पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखम धीरम सो अमर तत्व आय कल्पते। जिसको ये आगमा पाई व्यथा नहीं पहुंचाते। राजी हो गए तो व्यथा है, नाराज हुए तो व्यथा है। जिसको ना नाराज करते ना राजी करते, साधारण से क्या नाराजी नाराज। जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमर तत्व आय अमृत अमृत मुक्ति का पात्र हो जाता है। इसी साथ हार ना कर दे साथ छिप जाते हैं। तो बैठे के साथ मत छिपो, इतनी बात है। आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। आगवा पाए ना अनित्य स्थान सुख यंग है ना व्यथयंत पुरुष पुरुष सम दुख सुगम धीरम सो अमृतत्व कल्पते मुक्ति का पात्र। आप तो मुक्त है ही, सुख से भी आप मुक्त हैं, दुख से भी आप मुक्त हैं, अनुकूलता से मुक्त है, प्रतिकूलता से मुक्त है। बताओ नहीं है मुक्त? अनुकूलता हृदय में रहती है क्या? क्या प्रतिकूलता हृदय में रहती है? आप कभी होते हो गया, कभी नहीं होते हो गया? प्रत्यक्ष अनुभव है, आप हृदय में रहते हैं, अनुकूलता बदलती है। तो बदलने वाले के साथ आप राजी ना दो, ये बदल रही क्या राजी क्या नाराज है। एक कहानी आती है, कोई बढ़िया गाने बंधु समझने के लिए बड़ी अच्छी है। एक कोई राजा थे, सुनी हुई कहना कहते थे, कोई राजा थे। तो एक उसके शहर में रहने वाली बहुत सुंदर स्त्री थी, उसे पति चले गए विदेश परदेश, जैसे बंबई कलकत्ता आदि ऐसे चले गए, वो अकेली रह गई। राजा की नीयत खराब थी, उसके आचरण अच्छे नहीं थे, तो उसको कह दिया कि वो स्त्री बड़ी सुंदर है, अकेली है। तो राजा ने प्रस्ताव रखा कि मिलो मिलो। वो बेचारी बड़ी संकट में पड़ी, अब मैं कहूं भी किसको, कौन सुने मेरी? पति था नहीं पास में, अकेली थी। तो बहुत ज्यादा बात आई, तो उसने कहा अगर ऐसी बात है तो आप अकेले मिलो। तो जंगल में है कोई स्थान था, कोई उसमें कह रहे वहां आपको अकेले आना पड़ेगा, वहां भी मिल जाऊंगी। मैं अकेले हो, किसी और को पता नहीं, और कोई साथ में नहीं हो। पति को पहले दे दिया पत्र कि ऐसी ऐसी आफत है, अब आप भी कर तो कुछ सको नहीं, तो क्या करें? तो उसने कहा कि आप एक मकान में ठहर जाओ, दूर जंगल में उनको आपको ठहर, आप यहाँ ठहर जाओ, मैं आपसे आ जाऊंगी मिलूंगी। वो महाराज तलवार लेकर बैठ गई, राजा आ गया तो टुकड़ा कर दिया, मार दिया। मार कर गई तो पति को खा गया सांप, सांप खा गया, वो मर गया वही। अब सही भागी रात का समय, एक भागती भागती भागती जंगल में चली गई। छोरा था एक, वो छूट गया वही। अब एक भागी हुई तो बाग में चलते चलते डाकू मिल गए, डाकू ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके सुंदर स्त्री थी बेशरा बेच दिया, बेशर खरीद लिया, उनको पैसे मिल गए, चले गए। अब महाराज वो कुछ समय में राजा को मार दिया इतनी अच्छी, परंतु वो बेशा बन गई, वो भी अब बेशा बन गई वही। वो लड़का बड़ा बड़ा हुआ, जवान हो गया, तो वो घूमता घूमता गया तो वही गया, वहां गया तो वही उस बेशक गया जो माँ थी, तो उसको तो पता नहीं। और उसने पूछ लिया, पहचान लिया, तो देखा भाई है तो मेरा लड़का ही, तो बड़ी खिलानी हुई, राम राम राम राम राम। एक दिन तो वो था तो राजा को मैंने कत्ल कर दिया, आज मैं क्या काम में पड़ गई हूँ, जितना कितने कितना पाप हो गया, लड़का आ गया मेरे साथ में, अरे उसको मैंने पति पर संबंध समझ लिया। बड़ी खिलानी हुई, सच्चा आदमी होता है ना, उसको चेत होता है तो बड़ी खिलानी होती है। ऐसा विचार हुआ तो वहां से चली साहब निकल गई, छोकरे को कुछ नहीं कहा, उसको बताया नहीं, यही वजह दुखी हो जाएगा, सौच घर के बाहर चली गई। चले जाकर के किसी से पूछा, पंडितों से, महाराज ऐसा किसी से पाप हो जाए, पुत्र को ही पति समझ ले, ऐसा पाप हो जाए तो वो क्या करे, कोई प्रायश्चित बताओ। तो उसने कहा कि चिता बनाकर उसमें भस्म हो गया, बस अपने शरीर को भस्म कर दे, ऐसा पाप बन जाए यूं करे। तो उसने कहा ठीक बात है, तो एक नदी के किनारे उसने किया, क्योंकि पीछे हड्डियां भी कौन डालेगा, कोई कहे तो नहीं, तो कौन हड्डियां डालेगा, कैसा नहीं। तो नदी के किनारे ही चिता बना और उसने बैठ गई, यार उसने लगा दी आग, तो आग चारों तरफ लगा दी, बहुत बड़ा काठ था ज्यादा, कि भस्म हो जाऊं, उसको ठोकर बालेगा बालेगा कौन, तो ज्यादा आग नहीं, आप ही बढ़ जाएगा, आप ठीक हो जाएगा। तो वो आग लग गई और बाद महाराज आया बाढ़, जोर से बाढ़ आया, उस बाढ़ में लकड़ियां बह गई, अग्नि तो बुझ गई, लकड़ियों पर वो बैठी बैठी बह गई, और लकड़ी हो गई नौका। उसमें चलते चलते दूर गांव के जंगल में जाकर के वो लकड़ी किनारे लग गई, किनारे लग गई, तो वो उतर गई, उतर गई तो वहां ये गाय भैंस भेड़ बकरी रखने वाले दूध बेचने वाले गुजर रहते थे, तो वहां चले गई। तो क्या चाहिए, कभी तुम्हारे में रोटी चाहिए तो भाई हमारे दूध दही बेचो और रोटी खाओ, वहां चल गई। अब वो सर चीजें बेचने लगी, घर में खाने लगी, मन में विचार आ गया करूं क्या, बच गई मैं तो, आप साहब बैठ तो गई मरी नहीं। तो वो एक दिन सास भेज करके, सास की उम्र मटकी उठा करके बेचने के लिए जा रही थी, तो वहां के राजा राजकुमार थे, उसने कहा कि भगवान दही लूटते थे, सास लूटते थे, दूध लूटते थे, अपने में तमाशा करो। ऐसे मन में आ गई तो कई गुजरिया हुए सास कोई दही कोई मक्खन लेकर जा रही थी, और वो भी उनके साथ में थी जा रही। तो महाराज उसने राजकुमार ने क्या किया कि मटका फोड़ दिया, किसी लूट लिया, किसी मखर कर दिया, तमाशा सूझ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। उसकी भी सास थी उसके पास, वो सास भूल गई, अब सब रो गए, अरे वो रो गई नहीं, वो खड़ी है तो पूछा गया तू रोती नहीं क्या बात है, तेरी भी सास भूल गई फूट गया कर रहा। तो वो कहते हत्वा नृपम पति मवेक्ष भुजंग दृष्टम देशांतरे विधिवशात गणिकांश जाता पुत्रम पतिम समधिगम सीताम प्रविष्टा सोचा मैं गोप गृहिणी कृतम अत्यक्रम। आज तक क्या सोच गयो नृप मार चली अपने पिपे पिओ भुजंग डसोच गयो मर है चली कुछ लूट रही बेच रही गणिका घर है पुत्र सुत सहज रमीर चिता पे चढ़ी जल खूब गयो सरिता तर है महाराज कुमार भई गुजरी अब सास गुरु उसका मेरे सामने कितनी कितनी बातें आप विश्वास हो क्या सोच करूँ मैं कितनी कितनी मैंने देख ली बातें अब सोच सास गुरु सोच कहा करे तो इस तरह से आपके हमारे कितने जन्म बीते कितने हुए अब थोड़ी कोई चीज क्या करे कोई एक दिन हुआ है एक दिन बढ़ता है ये क्या चीज है कितनी कितनी चीज हो गई कितनी हिम्मत राजा को मार दिया कितनी हिम्मत पति को सरोवर दस गया अब विषय हो गई अरे वो भाई मन में गिलानी हो गई राम राम राम राम राम राम मेरे ख्याल मेरे से हो गया बड़ी गलती गिलानी हो गई तो चिता पटक जल खूब गये हो सरिता तर है महाराज कुमार भाई गुजरी अब सास को सोच कहा करे सोचा मैं गोप घृणी कर मध्य तक रहूं तो ये कई बातें हुई अपने लोगों में कितने बार आए रहे क्या क्या आए हैं अब थोड़ी थोड़ी गए बेटा आपको बता रहे कितना दिन का है तू आज का है क्या आप हम सोचो कि हमारे सामने कितनी बातें आई है कितने जन्म हुए कितने दुख और सुख हुई अनुकूलता पर तो क्या बात हुई है अब कोई मर गया तो क्या हो गया तो क्या हो गया नया क्या हो गया ऐसे बच रहते सब होता रहता है तो महाराज कुमार भाई गुजरी अब सास को सोच कहा करे अब मेरी भूली सास क्या हो गया कैसी कैसी आफत मैंने भोगी है कितना कितना पाप गया कितना कितना प्रायश्चित किया और आज वो सास रोगी हो तो सब रो तू रोती नहीं मैंने कई देख ली बात है इस तरह से कई अपने सुख दुख भोगा आज दिन तक अब आज बेटा मर गया रोने लग गया धन आया राजी हो गया अरे क्या राजी नाराज होते हो कोई एक बार हुआ है उम्र में कितनी बार अनुकूलता आई है कितनी बार प्रतिकूलता आई है कितनी बार ठीक हुआ है कितनी बार बेठीक हुआ है हरदम होते फिर भी रोते ही रहे महाराज कुमार भई गुजरी अब सोच सास को सोच कहा करे इस तरह से ये कई बातें बीत गई हमारी तरह तरह की आप अपनी उम्र में देखो कितना आदर हुआ कितना निरादर हुआ कितना अच्छा हुआ कितना मंदा हुआ कितनी अनुकूलता बनी कितनी प्रतिकूलता बनी तो ये तो सब देखा हुआ हमें क्या इसमें राजी हुए क्या नाराज हुए अगर ये राजे नाराज छोड़ दे निहाल हो जाएंगे अब सोची सास ढूंढगी क्या सास ढूंढगी क्या हो गया कितनी कितनी अनर्थ हो गया कितनी कितनी व्यवचार हो गई क्या क्या दशा हो गई तो इस तरह से अपने कितने जन्मों में क्या क्या अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक बेठीक कितना होता रहा आप इस उम्र में भाई बहन सोचो तो बालकपन से कहाँ पैदा हुए क्या आपने किया क्या किया कैसे कैसे हुए क्या क्या हुआ मैं तो सोचता हूँ तो बड़ी विचित्र अवस्था है कहाँ पैदा हुए कहाँ पूजे कहाँ उपजे कहाँ लड़ाए लाड कहा जानो कहा जाए कहाँ पड़ेंगे हाड कहाँ पैदा हुए कहाँ लड़ाए लाड कहा दोनों को गहरे कहाँ पड़े थे हाड हड्डियों कहाँ पड़ जाएगी किसमें कुछ में गोदी में कहाँ खेले और क्या क्या किया कैसे कैसे काम किया और क्या क्या किया अपना अपना जीवन आप देखो तो आपकी तो सत्ता नित्यता और संसार की अनित्यता आपके अनुभव में आ जाएगी शरीर की घटनाओं की इनकी अनित्यता और आपकी नित्यता बिल्कुल आपके अनुभव हो जाएगी साहब अब कई बार ठीक हो गया कई बार बैठ हो गया क्या तो हर क्या रो हर जब रो गए कौन को हंसे सो कौन विचार गये सो आवन के नहीं रह सो जावन हार हर जब रो गए कौन को किस को रो गए और हंसे सो कौन विचार गए सो आवन के नहीं अब रो गए तो कितना ही रोल आने तो है आने तो है नहीं हर जब रो गए कौन को तो गए सो आवन के नहीं अरे हंसे सो कौन हंसेगा ये भी जाने वाला है ये भी राम नाम सद बोलने वाली है कौन रहने वाला है बताओ तो कोई है रहने वाला तो हृदय में उठो गए कौन को हंसे सो कौन विचार गए सो आवन के नहीं रहे सो जाओ ना सभी जाने वाले है किस गुरु है किस वंश है क्या राजीव है क्या नाराजीव है तो निर्द्वंद हो जाए निर्द्वंद बाद मुक्ति हुई निर्द्वंद होते ही मुक्ति है क्योंकि आप स्वयं निर्द्वंद है अपने निर्द्वंदता का अनुभव नहीं है द्वंद्वों के बीच राजीव नाराज होने के कारण से अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है आप में द्वंद्व है थोड़े ही है ही नहीं वह निर्द्वंद होते ही अनुभव हो जाएगा करके देख लो तो ये संसार है, ये तो होता है, बदलता है भाई। महाराज हर भाई गुजरी, अब साधु को सोच कहा करे, गुजरी पड़ गई, अब साधु क्या हो गया, कितनी कितनी बातें हो गई, कितनी कितनी मांगे थी, कितनी सुंदर थी, राजा भी चाहते थे, दूसरे भी चाहते थे, पति के साथ रही, वही मर गया, वो गया, बेटा हुआ वही चला गया, अब महाराज कुमार भाई गुजरी, अब सास को सोच, अब क्या सोच करो आप, रजो रो में कौन सो हसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार, अब किसने साथ प्रेम करे, किसने बैर करे, उदासीन रहे मांग से, जा उदासीन उदासीन हो, गुणे योन विचार लेते, गुणा वर्तन थे यो स्थिति नंग थे, सम दुख सुख स्वस्थ सब दोष्टात्मकांतन तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदा तु संस्तुल मानव मान्यो तुल्यो तुल्यो विचार विपक्ष हो सर्वानंद परित्यागी गुणातीत सब उच्चे थे। तो गुणादि तो है आप, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा है मध्य है, शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिप्य थे, यथा सर्व तुम सूक्ष्म आकाश नोप लिप्य थे, ऐसे सर्वत्र तथात्मा नोप लिप्य थे, यथा प्रकाश ये थे कि कृष्ण लोग मिली तो ऐसे प्रकाश ही थी, तो कर्तृत्व तो नहीं है, भोग है ही नहीं, कई भोग आए कई करता आए कई काम किए कई भोग भोगे सब मिल गए, तो आप कहाँ अटके, आप रहे ही नहीं, तो आपका स्वरूप निर्लेप स्वतः स्वाभाविक आप निर्लोप है, प्रभाव न करो थे निर्लिप्य, अब अहंकार दूजा करता मिट्टी मन्यते मान लेता करता चिपक जाते हुए, आप तो वैसे ही वैसे रहते, आप उनके साथ मर जाते तो आप हति मिट जाती, मर जाते तो मरता है खुद शरीर तो रहता नहीं, आप मरता नहीं, यही आप हत हो गई, चाहे शरीर मरे जो खुद मर जाए तो पापों भी कट जाएगी, सब काम करते अथवा आप रहते हो शरीर रह जाए, मैं तो शरीर तो रहेगा नहीं, क्या आप बहने देने, अब उनके साथ वो कर लिया आप यही है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, ये तो आते जाते कई देख लिया, आप एक एक भाई एक एक बहन अपने अपनी अवस्था देखो, कितनी अवस्थाएं घटी है, कितनी अनुकूलता कितनी प्रतिकूलता आई है, अरे कोई ठहरी है क्या, क्या सुख ठहरा है क्या दुख ठहरा है, क्या अनुकूलता ठहरी है क्या प्रतिकूलता ठहरी है, अपने जीवन में सोचो सबका अनुभव, सबका अनुभव है, कोई बताओ कि हमारा तो अनुभव नहीं है, बताओ कोई एक भाई वो ही गुजरा, अनुकूलता भी बहुत आई प्रतिकूलता भी बहुत आई, आदर भी बहुत हुआ निरादर भी हुआ, प्रशंसा भी हुई निंदा भी हुई, अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी आई, सुख भी आया दुख भी आया, पर आप तो आए गए कुछ नहीं थे वैसे कुछ रहे, अब सांस ढूंढ गई तो क्या होगी, क्या नई बात होगी, अब सास को सोच कहा, सोचा भी गोप गृहणी कथम अत्यक्रम, गोप गृहणी कथम अत्यक्रम, ऐसी बात है बिल्कुल, क्या तो चिंता करें क्या हर्ष करें क्या सुख करें क्या दुख करें, कितनी हो गई है मार मार के, कितनी उन्नी ठाटी देख ली, कई उन्नी ठाटी देख ली, बोलो कभी तो अधिकल तक तो देख ली, भगवान के तो आगमा पाए वाले तांस यंग व्यथन देते पुरुष, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते स्वमर्थत्व कल्पते, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं पहुंचा, न राजी करे न नाराज करे, तो राजी नाराज आप शरीर में शरीरस्थ हो ही भूंगते, प्रकृतिस्थ हो ही भूंगते, प्रकृति स्थित न रहे तो वो कैसे होगा, जो उतरे बाहर जीता उतरे में क्या बंद हुआ, मकान बैठे बाहर वर्षा आ जाओ क्या, आंधी आए तो क्या, घाम हो तो क्या, ठंडी हो तो क्या, गर्मी हो तो क्या, अपने पास तो है नहीं, आपके साथ तो न ठंडी रहती है न गर्मी रहती है, न अनुकूलता रहती है न प्रभुत्व रहती है, न संपत्ति रहती है न विपत्ति रहती है, एकदम अनुभव सबका अनुभव है, सीधी सरल बात है, तो कई घटना घट जाती है हो जाती है, विश्वास दे अपने स्वरूप में रहो, सम दुख सुख स्वस्थ, जहां सुख दुख सब हुए यह स्वामी स्थिति अपनी स्वामी अपने स्वरूप की स्थिति हो जाएगी, सम दुख सुख स्वस्थ हो गए, आप आज निजानंद है निजानंद निजान किसी और का है ही नहीं, आनंद जान हो जाएगा, अब कोई प्रश्न हो तो पूछो। है कोई पुस्तक मिल जाए आपके प्रवचन की, वो बहुत है। बताओ बताओ। शरीर का छूटना जब होता है तब भी क्या मैं अपने आप में वैसा ही रहूंगा जैसा बिना छूटे हुए अभी? बिल्कुल कैसे नहीं हो, नींद आ जो आप ही रहते हैं, जागते हो जो आप ही रहते हो, दुख में आप ही रहते हो, सुख में आप ही रहते हो, सिर छूट में आप तो रहोगे ही, आप न रहो तो निहाल हो जाए, तो पाप ही कट जाए, कैसी बढ़िया बात हो जाए। शरीर तो छूट जाएगा, आप छूट रहते ही, ये तो आफत है। चाहे तो आप रहो और साथ में शरीर रहे तो आप बहुत ठीक हो जाए, और चाहे शरीर के साथ आप मिट जाओ तो ठीक हो जाए। अब शरीर तो रहेगा नहीं, रहे आप मिटोगे नहीं, आफत यही है खास। जाने वाले को उपेक्षा करो, इसके साथ आपका संबंध रहेगा नहीं तो पहले अंत ही तो तजेंगे पामर तून तते अब ही ते मन पजते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजा भी दे, अंत में छोड़े के तो सही है, तो पहले ही छोड़ दो। साधु विचार कर भली समझिया, दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती पहली बैठा रूठ। आ तो सास ढूंढेगी, आ तो सास ढूंढना नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है। सोचा मैं गोप गृहिणी कथ मध्य तक महाराज कुमार भई गुजरी, अब छाछ घुसोच कहा करे। कितनी कितनी बीत बीत गई, कैसी कैसी आफत आएगी, किसी कितने अच्छा हो गया, कितना मंदा हो गया, ये सब जीवों ऐसी बात है। अपनी अपनी उम्र देखो तो ऐसी उम्र में बीती कई बातें ही भेजे आपके, कोई ऐसा नहीं है आपके हमारे में से जिसकी ऐसी बातें नहीं बीती हो, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आई हो, है कोई जीवन ऐसा? कभी बढ़िया बढ़िया भोजन मिल गया, कभी कभी भूख नहीं मिटी, कभी बढ़िया कभी घटिया, कभी ठीक कभी बेठी। ये संसार का रूप है, ये संसार का रूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता ये हरियाणा वाल नहीं है रूप है इसका। अरे आप संसारी नहीं हो, इस बात यंग ही व्यथयंती थे पुरुषम पुरुष हवा सम दुख सुखम धीरम स्वृतत्व है कल्पते। नारायण नारायण नारायण नारायण जी।